δικιά μας ιδεολογία. Και ας μας λένε κάποιοι και μας κάνουν κριτική που δεν κάνουμε σταυρούς, είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Η δικιά μας ιδεολογία είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός. Στα χέρια του Θεού πλέον βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και η πολιτική του τύχη, καθότι σε ελάχιστες μέρες, μια μισή εβδομάδα περίπου, έχουμε εκλογές για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Ξαναστείνονται κάλπες για να δούμε αν οι δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα χρόνια λένε την αλήθεια, αν ο Κούλης έχει το, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το προβάδισμα, αν ο Τσίπρας θα έχει μικρή διαφορά, αν όσα αν θέλετε, αν θα μπουν οι μικροί, αν θα μπουν οι μεγάλοι και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται μια κρίσιμη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στον Θεό. Αυτό έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Τον ακούσαμε προχθές τι είπε, ότι έχει ομοιότητες η ιδεολογία του με αυτά που έλεγε έκανε ο Χριστός. Με αυτά που έλεγε, σίγουρα, με αυτά που έκανε, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν έχει ακριβώς ομοιότητες η ιδεολογία του ο Αλέξης Τσίπρα. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι η δική μας ιδεολογία είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός. Παλαβώς. Και επειδή είστε ένα ακόμα ενός που είστε κοντά στην Εκκλησία. Μα δεν κάνει το σταυρό του και να επικαλεί τον Χριστό. Είναι σαν να λες. Μα εξήγησε ότι μπήκαμε μέσα και καθαρίσαμε τη βρώμα από τα νοσοκομεία. Διώξαμε αυτούς που επιβουλεύονταν την αδυναμία. Αυτό δίδαξε. Τον αδύναμο πολίτη. Ο Χριστός δίδαξε, καθαρίστε από τα νοσοκομεία την βρώμα. Ο Χριστός δίδαξε και άλλα. Έκανε προσευχή. Ήταν σεμνός. Εξομολογείτο. Έκανε το σταυρό του. Έκανε το σταυρό του. Τι εξ όλων κάνει ο Τσίπρας, ο Βλαμπουράρης, όλοι αυτοί, τι κάνουν. Ο πόνος άκουσε τα πέπλα του παντού, γιατί ξεκίνησε απ' τη χώρα του κακού. Ο Χριστός εξομολογείτο, έκανε το σταυρό του. Η γονάτισε και δεν αντέχει πια, το κύμα θέλεξε και σπάσαν τα κουτιά. Τα παίρνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα παίρνουν τα πλήρη τη σύνταξη, άλλοι τη παίρνουν λιγότερο, γιατί συγχρόνως κάνουμε και άλλα πράγματα. Γίνονται πραγματάκια, θέλω να πω εδώ με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, προσπαθεί να πει κάτι, δεν κατάλαβε κανείς, δεν έχει και σημασία. Ο Τσακαλώτος είναι ωραίος όταν δεν τον καταλαβαίνει κάποιος. Συνήθως δεν τον καταλαβαίνει κανείς. Και λίγο πριν ήταν ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μας είπε ότι ο Χριστός ήταν χριστιανός. Δεν ανήκε σε άλλο θρήσκευμα. Εξομολογείτο, όπως είπε, και έκανε το σταυρό του πριν σταυρωθεί. Και πριν ο σταυρός γίνει το σύμβολο. Όλα αυτά με αφορμή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ιδεολογία του μοιάζει με αυτήν του Χριστού. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει απασφαλίσει λίγο. Έχει έναν εκνευρισμό, λογικό, και έτσι λοιπόν τον βλέπουμε και μας θυμίζει τις παλιές καλές στιγμές. Ήρθε και μπήκε το 15 υποψήφιος ο κύριος Σαρίδης. Το Σεπτέμβριο του 15 με παρακάλαγε, με ακολουθούσε και τα λοιπά, και τον έβαλα κάτω από το όνομά μου στη λίστα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Κάτω από το όνομά μου. Τώρα κάνει το εξής ανέντιμο. Βουλευτής όν της Ένωσης Κεντρών πάει και στηρίζει Τσίπρα. Ενώ την Ένωση Κεντρών την ιδρύσαμε για να κάνουμε αγώνα κατά δεξιάς, κατά αριστεράς, κατά πάσο, κατά όλων. Την ιδρύσαμε σαν επαναστατικό κόμμα. Την ιδρύσαμε σαν επαναστατικό κόμμα. Σαν επαναστατικό κόμμα. Δεν την ιδρύσαμε για να γίνουμε τσοκλάνια του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη. Τσοκλάνια του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη. Αυτός αλλοιώνει λοιπόν το νόημα της ψήφου των ψηφοφόρων και πάει και κολλάει στον Τσίπρα. Σε πολύ μεγάλη ατιμία. Πάει και δίνει ψήφο στον Τσίπρα. Ο Τσαρίδης που τον ευεργέτησε όσο κανέναν. Σε παρακαλώ να λήξει εδώ η συζήτηση. Και έληξε εκεί η συζήτηση. Βέβαια, θα μπορούσε να τον είχε διαγράψει το βουλευτή αυτόν που ανήκει ακόμα στην Ένωση Κεντρών τυπικά, αλλά ψηφίζει τους προϋπολογισμούς και δίνει πάντα ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση άλλου κόμματος, του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά όμως τον κρατάει εκεί, γιατί αν τον διαγράψει χάνει την ομάδα, οπότε δεν είναι πια κόμμα και είναι ένας απλός βουλευτής και αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα τον βρίζει όμως, αλλά δεν τον διαγράφει όπως θα έπρεπε, θα όφιλε η εντυμότητα, η στοιχειώδης, η αξιοπρέπεια, αυτό η πολιτική συνήθεια. Αυτό ορίζει, αλλά τέτοια δεν κάνει ο Βασίλης Λεβέντης. Αλλά όμως ίδρυσε μαζί με το Σαρίδι ένα επαναστατικό κόμμα. Γι' αυτό και μπήκαν οι κόκκινοι στρατοί. Δεν έχει καμία σχέση ο κόκκινος στρατός με το επαναστατικό κόμμα του Λεβέντη. Αλλά εμείς τα μπλέκουμε αυτά, γιατί μας δίνουν ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Πάμε τώρα στο πραγματικά επαναστατικό κόμμα. Πραγματικά επαναστατικό κόμμα είναι αυτό που ο πρόεδρός του δεν έχει κανένα πρόβλημα οι υπουργοί του να κάνουν διακοπές με διαπλεκόμενα σκάφη, κότερα και θαλαμιγούς. Καταρχάς, να σας πω ότι έχω μια ανακοίνωση της Δημοκρατίας μπροστά μου, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Περιμένει να ακούσει από εσάς σήμερα και αν κάποιοι άλλοι συνεργάτες σας υπουργοί έχουν ταξιδέψει και εκείνοι με σκάφη και σας λένε ότι τίθεται αυτό το ερώτημα από χθες και δεν έχετε απαντήσει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα αν κάποιοι υπουργοί έχουν ταξιδέψει με σκάφη. Μπράβο! Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα αν κάποιοι υπουργοί έχουν ταξιδέψει με σκάφη. Δεν θα έχετε πρόβλημα, λέτε. Δεν γνωρίζω όμως και δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, διότι δεν με αφορά η προσωπική τους ζωή και το που κάνουν διακοπές. Δεν με αφορά η προσωπική τους ζωή και το που κάνουν διακοπές. Πρωθυπουργός, πρόεδρος αριστερού κόμματος ή πρόεδρος οποιοδήποτε κόμματος που να λέει δεν με αφορά που κάνουν διακοπές οι υπουργοί, τα στελέχη του κόμματος ή οποιοδήποτε. Αν είναι διαπλεκόμενο το σκάφος, αν είναι άνθρωπος που χρωστάει, που ξεπλένει, αν είναι σε offshore, αν οι φίλοι υπουργών είναι όχι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η ελληνική κοινωνία. Αυτά όλα δεν τον αφορούν, γιατί παλιά έκανε κάτι δηλώσεις του τύπου ότι και μόνο στην υπόνοια ότι κάποιος έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι θα διαγραφεί, γιατί έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και έχουμε και έχουμε. Τώρα χτες πολύ μαραμένος, γιατί ο ίδιος έχει δώσει τη γραμμή με τις εικόνες που είδαμε και δεν ξέρω ποιες άλλες θα δούμε, τις φωτογραφίες τις σχετικές, οπότε κατέρευσε και αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε υπουργός, κυρίως της αριστεράς, να πάει να κάνει σε οποιοδήποτε κότερο και θαλαμιγό διακοπές. Δεν μπορούν οι πολίτες που ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρουμε όλοι αυτοί, το βλέπουμε και το νιώθουμε, αλλά όμως ο υπουργός μπορεί να πάει, γιατί αυτό δεν απασχολεί και δεν αφορά καθόλου τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και τον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Και δικαίως θα πάνε οι υπουργοί να κάνουν διακοπές όλα αυτά, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά σαν οικονομία. Θα ακούσουμε τώρα τα πολύ καλά νέα. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Μπράβο! Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης της IHS Markit έκλεισε στα 56,6 μονάδες τον Απρίλιο. Μπράβο! Ο δείκτης PMI παρέμεινε σε θετικά επίπεδα. Μπράβο! Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ο πανικός δημιουργείται από αυτά τα νέα. Ο λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Ο λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ο πανικός δημιουργείται από αυτά τα νέα. Και είχαμε όλοι τώρα τελευταία μια μεγάλη χαρά και μια έτσι οικονομική ανάταση και λέγαμε τι φταίει για όλο αυτό το ξαφνικό το αναπάντεχο. Και τελικά απαντήθηκε, το είπε χθες στη Βουλή ο Τσακαλώτος, ο δείκτης Gini. Ανέβηκε και έφτασε στα προ-κρίσης επίπεδα, οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει και ένα πανικό στην αντιπολίτευση και στους ξένους και μια μεγάλη χαρά, ατέλειωτη χαρά σε όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες που εξαιτίας του Τζίνι έχουμε όλοι πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω, αν θέλετε να μοιραστείτε τη χαρά σας, σας περιμένει μέσα και αυτός χαρούμενος και ο Αποστόλης 2-11-200-8-200, γιατί φταίει ο Τζίνι, ο δείκτης Τζίνι που έχει φτάσει σε προκρίσεις επίπεδα. Σε μερικές μέρες έχουμε εκλογές. Τι σημαίνει εκλογές? Στείλουμε μια κάλπη, μετράμε εκεί αποτελέσματα το βράδυ, exit polls, πίτσες, σουβλάκια, πάνελ τα κανάλια. Εκλογές. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, είναι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι άλλο. Μαγειρεμένες ημί, γίνονται με άλλους τρόπους, τηλέφωνα, εταιρείες, μπάρες, σχήματα, παραστάσεις νίκης, συμπεράσματα, συζητήσεις. Οι εκλογές είναι εκλογές. Δεν αμφισβητούνται. Ρώτησε λοιπόν χθες ο Σρόιτερ τον Αλέξη Τσίπρα τι θα γίνει στην Ελλάδα, ήθελε τη γνώμη του, στις 26 Μαΐου. Εγώ θεωρώ ότι το βράδυ της 26ης Μαΐου η εικόνα που θα διαμορφωθεί θα είναι μια εικόνα μιας δημοσκόπησης που θα αφορά και θα αποτυπώνει τις τάσεις στο εκλογικό σώμα χωρίς να έχει τεθεί το δίλημα ποιος θα κυβερνήσει. Μπράβο! Θεωρώ λοιπόν ότι το βράδυ των εκλογών, παρότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές και δεν κρίνεται η κυβέρνηση, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές, επειδή είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που γίνεται μετά από 4 χρόνια σχεδόν στη χώρα και γίνονται 4 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, είναι μια αληθινή δημοσκόπηση. Δύο φορές λοιπόν χθες στη συνέντευξη που έδωσε, χαρακτήρισε τις εκλογές δημοσκόπηση. Αν είναι έτσι, γιατί στείλουμε κάλπες? Γιατί κάνουμε όλη αυτή τη βαβούρα, δικαστικοί αντιπρόσωποι, μπελάδες, αφού είναι μια δημοσκόπηση? Τηλεφωνικά, με ένα δείγμα, θα μπορούσαμε να βγάλουμε πάλι ένα συμπέρασμα. Προφανώς μειώνει όλο αυτό που θα γίνει, όλο αυτό που έρχεται, προφανώς το φέρνει στα αμέτρα του, για να έχει μετά κάτι να πει. Αλλά είναι τόσο φτηνιάρικοι οι τρόποι που χρησιμοποιούνται και που ακούμε και μας αφήνουν και άναυδους, γιατί υποτίθεται σε τέτοια μεγέθη προετοιμάζεις απαντήσεις τεκμηριωμένες, αληθοφανείς, σοβαρές. Τη βγάζω τη λέξη. Όλα τα άλλα. Ετοιμάζεις πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές απαντήσεις. Τώρα να μεταφράζεις και να μετατρέπεις μια εκλογική διαδικασία σε δημοσκόπηση, για να βγεις μετά να πεις ότι η δημοσκόπηση έδειξε αυτό, πάμε στις εθνικές εκλογές να κερδίσουμε. Προδικάζεις και το αποτέλεσμα, ότι δεν θα είναι τόσο καλό και ευχάριστο για σένα. Οι προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν γίνει 5 χρόνια πριν, το 2014. Τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας μερικές μέρες πριν από τις ευρωεκλογές του 2014. Ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε ζήτημα ενός μεγάλου δημοψηφίσματος σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εμείς και μία ψήφο να έχουμε διαφορά, το έχω δηλώσει. Ναι. Θα θέσουμε ζήτημα νομιμοποίησης αυτής της κυβέρνησης. Τότε λοιπόν το έλεγε δημοψήφισμα και έλεγε ότι αν έχει μία ψήφο διαφορά από τον Σαμαρά Βενιζέλο θα έθετε θέμα. Τελικά είχε 4%. Παραπάνω το 2014 από το Σαμαρά Βενιζέλο και την επόμενη μέρα πάει στον πρόεδρο Δημοκρατίας και ζητά εκλογές. Έχουμε μια ιστορική ανατροπή, πολιτική ανατροπή και νέους σχετισμούς δύναμης. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, σημαντική, καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες, αλλά είναι και το γεγονός ότι τα 2 κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό έχουν απώλεια 11 και πλέον μονάδων από το ποσοστό, από τα ποσοστά που κατέγραψαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Εάν χθες είχαμε εθνικές εκλογές, τα 2 αυτά κόμματα θα είχαν αρθριστικά και με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει 94 βουλευτές από 162 που έχουν σήμερα στη Βουλή. Αυτό συνιστά μια πολύ μεγάλη δυσαρμονία ανάμεσα τη βούληση του λαϊκού σώματος και στους συσχετισμούς που υπάρχουν στη σημερινή Βουλή. Τότε λοιπόν οι 4 μονάδες διαφορά ήταν δυσαρμονία. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αυτό ακριβώς είναι δυσαρμονία του εκλογικού σώματος με την πολιτική κατάσταση, την κυβέρνηση. Και ζητούσε εκλογές. Τώρα, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει, είναι δημοσκόπηση. Ό,τι και να γίνει είναι στα χαρτιά. Είναι για να φτιαχτούν οι μπάρες και τα διαγράμματα. Είναι δημοσκόπηση, δεν είναι δυσαρμονία τώρα, δεν θα είναι δυσαρμονία. Είχε πει και άλλα πριν 5 χρόνια γύρω από αυτό το θέμα. Το Σύνταγμά μας άλλωστε ορίζει ότι όταν υπάρχει μια τόσο έντονη δυσαρμονία της λαϊκής βούλησης με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική, τότε η λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία. Κατέθεσα λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας ότι πρέπει με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Τώρα, αν έχουμε 4 μονάδες διαφορά και είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατική ομαλότητα θα είναι κανονική? Γιατί πριν 5 χρόνια δεν ήτανε και τώρα θα είναι? Αλλά όλα αυτά, αν έχουμε διαφορά 4 μονάδων, δεν μιλάμε για τη μία ψήφο παραπάνω που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, λέμε για τις 4 μονάδες. Έτσι λοιπόν, πριν 5 χρόνια μας είχε καλέσει να πάμε στις κάλτσες. Η δημοκρατία, ο σεβασμός στη δημοκρατία επιβάλλει την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Αυτό είναι το μήνυμα της κάλπης, αυτό είναι το μήνυμα που έχει καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Να δούμε λοιπόν σε μερικές μέρες τι ακριβώς θα λένε, τι θα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι θα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν όλα αυτά που οι δημοσκοπήσεις κανονικές προδιαγράφουν ότι θα γίνουν. Έχει έρθει η ώρα όμως να ακούσουμε το πώς γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο για να καταλάβουμε. Το ακούσαμε και πριν, δεν έγινε αντίληπτο. Η δεύτερη φορά πάντα νομίζω λειτουργεί. Τα παίρνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα παίρνουν τα πλήρη στη σύνταξη, άλλοι παίρνουν λιγότερο, γιατί συγχρόνως κάνουμε και άλλα πράγματα. Σαφές, νομίζω σαφές. Τώρα έγινε καλύτερο έτσι όπως το ακούσαμε δεύτερη φορά. Καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ήταν ένα διάλειμμα μεταξύ Τσίπρα και Τσίπρα που ακολουθεί. Θυμόσαστε όταν τον ρωτούσαν τον Αλέξη Τσίπρα πριν γίνει πρωθυπουργός τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση, με το μνημόνιο? Έλεγε θα τα σκίσουμε, θα μας ακούσουν, θα χορεύουν οι αγορές με τα δικά μας τα νταούλια. Και κάποια στιγμή είχε δώσει συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον πίεσε αρκετά και του έλεγε τι θα γίνει όμως αν η Μέρκελ πει όχι. Και είχε δώσει τότε ο Αλέξη Τσίπρας την εξής απάντηση. Ξαναρωτάω, και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Είναι το περίφημο μία στο εκατομμύριο που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι συνέβη τελικά, επειδή μπορούμε τώρα να το αποτιμήσουμε 4 χρόνια μετά? Έπεσε η πιθανότητα η μία στο εκατομμύριο. Κατά μία παράξενη σύμπτωση έγινε αυτό που όλοι βλέπαμε ότι θα γίνει, όχι όλοι, αρκετοί βλέπαμε ότι θα γίνει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το έβλεπε με τίποτα όμως, ήταν τόσο κάθετος, τόσο σίγουρος που χρησιμοποίησε αυτό το λεκτικό σχήμα το μία στο εκατομμύριο. Δεν έπεσε μέσα ο Αλέξης Τσίπρας, έπεσε η μία πιθανότητα στο εκατομμύριο. Ο Αντώνης Ρόιτερ χτες ρωτάει τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν δικαιωθείτε λοιπόν και χάσετε με μια μεγάλη διαφορά, αυτό αλλάζει τα σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές? Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, η οποία σε ευρωεκλογές έχει χάσει 6, 7, 5 μονάδες διαφορά? Δεν θα συμβεί αυτό, κύριε Σρόιτερ. Δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι, οι εθνικές εκλογές όμως. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεύτερη φορά που ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα να χρησιμοποιεί το ίδιο λεκτικό σχήμα. Την πρώτη φορά νίκησε η μία πιθανότητα. Σε 10 μέρες, 12, θα δούμε αν πέφτει μέσα ο Αλέξης Τσίπρας ή θα ξανανικήσει η μία πιθανότητα στο εκατομμύριο. Και το χρησιμοποίησε 2 φορές στη χθεσινή συνέντευξη, και για τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές. Απόλυτα σίγουρος. Έτσι πρέπει να είναι ο ηγέτης, στιβαρός, ξεκούραστος είναι, δεν είναι κουρασμένος, όπως ήταν το καλοκαίρι μετά το ΟΜΑΤΙ και είχε την ανάγκη ανάπαυλας και αναψυχής, ψεκότερα όμως και σε θαλαμίγους, όχι σε καμιά παραλία που πάει πλέμπα. Οπότε τώρα ως ξεκούραστος έκανε αυτή την εκτίμηση και χρησιμοποίησε το ίδιο λεκτικό σχήμα. Δουλεύει για μας, το ξέρουμε, είναι ο καλύτερος, γιατί βλέπω εδώ διάφορους Σιριζέους να λένε για μας ο Αλέξης Τσίπρας εδώ σε Ελληνοφρένη είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Ήταν τέλειος και ο Σιμίτης. Άριστος ο Καραμαλής, θεός ο Γιώργος Παπανδρέου, θεός ο Γιώργος Παπανδρέου, και περιμέναμε και ελπίζαμε ότι δεν θα βρούμε άλλον καλύτερο. Και έρχεται, και ο Σαμαράς όλοι αυτοί, οκ. Έρχεται όμως ο Αλέξης Τσίπρας και από μία εκπομπή μόνο να ακούσει κανείς τα ηχητικά καταλαβαίνει πόσο τέλειος είναι για μας εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΚΑΣ ήταν μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω δεν το λέτε όλοι εσείς ΣΥΡΙΖΕΙ, το λέει όμως κάποιος άλλος. Το ΕΚΑΣ ήταν από τις μεγάλες ήττες του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω, είναι, δηλαδή όταν κάνεις μια. Εσείς προσωπικά το είχατε πει. Εγώ είχα πει για το. Ναι, ήταν μια από τις μεγάλες. Για το ΕΚΑΣ είχε πει ή τον μπερδεύω. Για το αφορολόγητο. Για το αφορολόγητο είχατε πει εσείς. Αλλά εγώ λέω. Ότι δεν θα ψηφίσει. Ότι λέω ότι το ΕΚΑΣ όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση κάποια κερδίζεις, κάποια χάτσεις. Έτσι δεν είναι. Ναι, σωστό αυτό το τελευταίο. Αλλά γιατί δεν προτίμησε η αριστερή κυβέρνηση να χάσει την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών και προτίμησε να χάσει στη διαπραγμάτευση που κερδίζεις και χάνεις τη σύνταξη, τα ξεροκόμματα που δίνανε στους χαμηλοσυνταξιούχους. Γιατί οι μαρξιστές και οι σοσιαλιστές με τις προοδευτικές συμμαχίες και με τα στεφάνια στην Κεσαριανή και τις επισκέψεις στη Μακρόνισο και τις υψωμένες γροθιές δεν προτίμησαν στη διαπραγμάτευση να χάσουν αυτό και χάσαν το άλλο. Γιατί κανάκεψαν τους εφοπλιστές και στρίμωξαν, κατέστρεψαν, εξάντλησαν τους συνταξιούχους. Δεν ρώτησε κάποιος, δεν ρωτάει κάποιος. Δεν είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να υπάρξει στην ατμόσφαιρα και να δοθεί και μια ωραία απάντηση. Για ποιο λόγο ακριβώς συνέβη αυτό, γιατί η αριστερή κυβέρνηση υποτίθεται γι' αυτό υπάρχει. Οι άλλοι, τους άλλους τους ξέρουμε. Είναι για να υπερασπίζονται τους εφοπλιστές. Τους βιομήχανους, τους καζινάρχες και όλη την υπόλοιπη ελίτ αυτού του τόπου. Οι υποτίθεται αριστεροί, γιατί δεν έκαναν αυτό που ξέρουν πάντα να κάνουν οι αριστεροί. Ένα ερώτημα με αυτονόητη απάντηση. Υπάρχει, την ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τη δώσετε, την ξέρουμε όλοι. Και αυτή η απάντηση είναι πολύ ισχυρότερη από κάθε ερώτηση. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος ήταν αυτός που παραδέχθηκε ότι ήταν και μια μεγάλη ήττα το κόψιμο του ΕΚΑΣ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, πριν λίγο καιρό λέγανε ότι εξαναγκάστηκαν να τα κάνουν όλα αυτά. Δεν τα έλεγαν ήττα, τα έλεγαν εξαναγκασμό όλες και είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, βέβαια, που έρχονται εκλογές και πρέπει να ξεκαρφωθούν ελαφρώς, ρίχνουν και στάχτη στα μάτια του κόσμου, κάνοντας και τους αυτοκριτικούς και τους συνετούς και αυτούς που ξέρουν που πηγαίνουν. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν ποιος θέλει να στείλει μήνυμα, τα βλέπουμε εδώ, όποια προλαβαίνουν και αν είναι και μικρά. ελληνοφρένια.net.gr είναι το mail, το site, το επίσημο της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα και ηχογραφημένους μετά. Στο YouTube είμαστε στο official, κάντε και subscribe και από κάτω έχει ένα chat με όλα αυτά που ακούτε, με αφορμή όλα αυτά που ακούτε. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και έκανε μια ωραία ερώτηση ο Αντώνης Σρόιτερ χθες στον Αλέξη Τσίπρα. Του είπε, υπάρχει μια πιθανότητα, οπότε στείνονται κάλπες, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να πάει σπίτι του. Το άκουσε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, βγάζει ένα χαμόγελο που δείχνει μια μηχανία. Θα το ακούσουμε τώρα εδώ γιατί το έχουμε πειράξει λίγο. Οι ευρωεκλογές είναι ντέρμπι, είναι και ψήφος εμπιστοσύνης, είπατε όμως. Και ναι, μια διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης έχει δύο καταλήξεις. Ή εμπιστεύομαι την κυβέρνηση, την ψηφίζω και κερδίζει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι από τη στιγμή που μιλάτε για ψήφο εμπιστοσύνης, αν χάσετε τις ευρωεκλογές, πρέπει να πάτε και σπίτι. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν χάσετε τις ευρωεκλογές, πρέπει να πάτε και σπίτι. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Πήγαινε σπίτι σου, καμάρι μου. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Πήγαινε σπίτι σου, καμάρι μου. Πήγαινε σπίτι σου, παπάρι μου. Παπάρι μου. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντερμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Το ένα το θυμόμαστε ήταν μέρα μεσημέρι, το άλλο θα είναι Κυριακή βράδυ. Το θυμόμαστε και το περιμένουμε, μάλλον δεν το θυμόμαστε, λάθος. Το περιμένουμε και θα το θυμόμαστε όποια και είναι και αν είναι η εξέλιξη. Ένα μήνυμα εδώ μαθητού που λέει ο Άγγελος, διαβάζω για τρίτη λυκείου και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Η ύλη ή αυτή. Τέλος πάντων, καλή δύναμη. Άγγελέ μου, όλα μαζί σου έχουν πέσει. Εντάξει, δεν είναι το δίλημα η ύλη ή αυτή. Όμως θα σου πρότεινα να διαβάσεις μαρξισμό. Θα σου χρειαστεί στη ζωή σου, είναι πολύ σημαντικός. Και επειδή δεν τον έχουν στην ύλη της τρίτης λυκείου, νομίζω καμιάς τάξης, Θα έχουμε εδώ λίγο κάτι συμπυκνωμένο, θα σε βοηθήσουμε. Ο βουλευτής της αριστεράς, υποψήφιος ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκαλης, με παππού αλλά χωρίς μπαμπά, μας αναλύει τι είναι ο μαρξισμός. Εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον για τη συζήτηση είναι να έχουμε και την, αν θέλετε, μαρξιστική θεώρηση του θέματος εργασίας, γιατί όπως ξέρουμε ο Μάρξ δεν μίλησε για σοσιαλισμό, μίλησε για κομμουνισμό και μίλησε για απελευθέρωση από την εργασία, πράγμα το οποίο μπορεί με τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον να συμβεί. Είδατε για έναν αριστερό πώς θα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά και για να έχει και παππού που ήταν στο βουνό. Όλα αυτά έρχονται και κολλάνε με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό τον διάλεξε ο αριστερός ηγέτης να τον βάλει εκεί στο ψηφοδέλτιο. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος είχε περάσει πολλά διλήμματα, κυρίως το 2015. Πήγαινε στην περιοχή του, την καταγωγή, στην Πρέβεζα και συναντούσε ανθρώπους. Και ένας λοιπόν εκεί του είχε πει. Το καλοκαίρι του 15, πριν από το Σεπτέμβριο τις εκλογές, αλλά μετά από το συμβασμό, πήγα στην Πρέβεζα και ήταν ένας εργαζόμενος και μου είπε: μην διανοηθείς να φύγεις από την κυβέρνηση και να μην το διεκδικήσεις. Εγώ την αριστερά δεν θα τη χρειαστώ μετά από 10 χρόνια που θα είναι 4% η ανάπτυξη και όλα θα πηγαίνουν και η ανεργία θα είναι στο 5%. Σε θέλω τώρα, σας θέλω τώρα, τώρα που η ανεργία είναι 18% και τώρα που η ανάπτυξη είναι μείον. Αυτό μου είπε. Σας είπε για αριστερά. Ναι, ναι. Κομβική και καταλυτική ερώτηση του Παπαδάκη. Από όλο αυτό που είπε ο Τσακαλώτος, η απορία του Παπαδάκη είναι αν του είπε για αριστερά. Και ναι, ναι, απάντησε ο άλλος. Αυτά αντιμετωπίζουν, γι' αυτό κάτσανε. Γι' αυτό έκατσε ο Τσακαλώτος, επειδή ένας εργαζόμενος στην Πρέβεζα του είπε: μήνε γιατί σας θέλουμε για τα δύσκολα. Έλα, πες τώρα να σου πω. Τι? Ότι ο Ψαριανός πήγε στο Γεωργιάδη είναι μοντάζ. Και όμως είναι κανονικό. Το σοβαρά μιλάω, κάνεις πλάκα έτσι. Ό, δεν κάνω πλάκα, έτσι έγινε. Πέφτεις από τα σύννεφα, μα αν είναι δυνατόν σοβαροί άνθρωποι και οι δύο. Όχι, θέλω να κάνω παύση γιατί για παύση είναι. Δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή πάντα λέμε ότι κάτι έγινε, κάτι θα γίνει, αλλά αυτοί δεν είναι απλά ότι κοροϊδεύουν. Θα μου πει τώρα θα πάνε έργα να του ψηφίσουν. Οπότε τι να έχουμε να λέμε. Αλλά... Τι να κάνεις τώρα, είναι και οι ανάγκες στη μέση. Οι ανάγκες. Ο καπιταλισμός δημιουργεί ανάγκες. Κυρίως οικονομικές. Οπότε κάπως πρέπει να εξασφαλιστείς. Δεν πειράζει, θα πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Την υγειά μας να έχουμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, να πάμε στην Κυριακή στην Εκκλησία να ακούσουμε το λόγο του Τσίπρα. Δηλαδή είναι ίδιο με το λόγο του Θεού, οπότε μία ή άλλη. Τι είπαμε, την υγειά μας να έχουμε. Δεν χρειάζεται να μιλάει κανένας. 500 ευρώ και την υγειά μας να έχουμε. Ναι, καλέ. Πρώτα ο λαός όμως, ε. Ήθελα να πω, αν πάει ένας του ΚΚΕ με προσόντα πενταπλά από την Οτοπούλου, θα μπορεί να διεκδικήσει τη θέση της. Ποια γιατί... θέση καλέ έχει την Οτοπούλου και ποια θέση πιστεύεις ότι θα πάρει κιόλας. Γιατί οι άνθρωποι θεωρούνται σοφοί. Ποιος καλέ, θεωρεί κάποιος την Οτοπούλου σοφή, ήρεμα κι εσύ. Πώς τη βάλανε εκεί, άρα σοφή είναι. Ναι, ναι. Πάει, ας πάει ένας του ΚΚΕ να δούμε θα το δεχτούν. Ναι. Η μετριοφροσύνη τους δεν έχει όρια. Για όλοι θα πρέπει να γίνουμε καθαρίστες και να μην δουλεύουμε κιόλα και να γινόμαστε μετά. Υπουργή. Και αυτό είναι μια λύση. Ωραία, εσύ ότι με πήρες εδώ που ζήλεψες στην Οτοπούλου, άλλο και τούτο. Αχ, τι θα κάνω. Τώρα ο Τσίπρας είναι σαν τον Χριστό, λέει. Μάλλον ο Χριστός είναι σαν τον Τσίπρα, ε. Κάτι μπερδεύτηκα. Για πες μου. Τώρα πολλοί έχουν προσπαθήσει να αντιγράψουν τον Τσίπρα. Και άμα το σκεφτείς και ο Χριστός ψιλοφιλελές ήταν. Φιλελές που το έπαιζε αριστερός τώρα. Έλα, εντάξει. Δεν μασάμε πια από σαν όλα, τα έχουμε καταλάβει αυτά όλα. Εντάξει. Η φάση με τον Τσίπρα τώρα με αυτό θα είναι το νέο σύνθημα στις ευρωεκλογές που θα είναι και στις βουλευτικές. Τις Κυριακές θα με ζητάς σε εκκλησιές φάση. Τώρα όμως προβληματίστηκα όλο αυτό που λέει. Πράγματι, όχι, όντως. Μπορεί να μην κάνουν σταυρούς, αλλά είναι πιο κοντά. Στο θέμα, ρε παιδί μου. Είναι πιο κοντά, είναι πιο κοντά. Και επειδή εμπλέκει και τη θρησκεία, βάζει και το μεταξά μέσα στο σποτ, είναι κοντά και το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, δεν είναι μακριά. Άμα αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά θα δώσει ο Τσίπρας. Το άλλο με τα ψωμιά και με τα τέτοια, μήπως ήταν προεκλογικό με τον Ιησού που έκανε και εκεί με το γάμο στην Κανά, με τα τέτοια, μήπως ήταν και εκείνο προεκλογικό. Στη Μελίνα Κανά. Okay. Παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Όχι, δεν ήταν προεκλογικό, ήταν μόνιμο μέτρο. Yeah, παρεξηγήσατε, δεξιούλης, ε. Εντάξει, έλα, γεια. Γεια σας. Θα ήθελα τον κύριο Αποστόλη ή τον Θήμιο. Εγώ είμαι ο κύριος Αποστόλης ή ο Θήμιος. Για τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, ναι, ή ο Θήμιος. Η Αποστόλη. Έλα. Ξέχασες κάτι φοβερό. Τι? Ξέχασες για τον κύριο Κουμουνισταρά, τον κύριο Ψαριανό. Αμά, πού τον ξέχασες, πού τον είχα αφήσει, κάπου τον άφησα και τον ξέχασα. Τότε τον είχαν στείλει διακομματική επιτροπή στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Και πήγανε, τότε ήταν το εισιτήριο 1200 μέτρα επιστροφής και μια εβδομάδα πληρωμένο ξενοδοχείο. Αυτός πήγε VIP και χάλασε 15 και πλέον χιλιάρικα και χρέωσε το ελληνικό δημόσιο. Ναι, έλα καημένα, έχει το δημόσιο. Αυτός ο Κουμουνισταρά, για ψάξε προς τα πίσω, θα το βρεις. Δεν τα ακούω αυτά. Αυτά είναι χαζομάρες, λάσπη. Όχι, αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι, ναι, αυτά τα σιριζολάσπη είναι αυτά. Δεν, εντάξει. Μην δείτε έναν άνθρωπο να προκόβει σε κάθε κόμμα. Αλήθεια σου λέω, Αποστόλη. Δεν έχει σημασία η αλήθεια εδώ. Βλέπεις κανείς να κυνηγά την αλήθεια. Άι, παράτα μας. Αυτός ο Κουμουνισταράς, για χαρά. Έλα ρε, μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά τώρα με τα υποψήφοι, με τα φυλάδια, με τα καρτελάκια, με τα τέτοια. Αυτά τα λεφτά που δίνουν για τα φυλάδια και τα καρτελάκια, δεν τα μαζεύουν υποψήφιοι κάθε συνδυασμό να τα δώσουν στους φτωχούς, τίποτα ιδρύματα. Δεν είναι πιο σωστό αυτό. Στους φτωχούς τα δίνουν, για εκεί τα έχουν εκτυπώσει. Το πνεύμα τι, αλλά στους φτωχούς και πάλι. Σου λέω στους φτωχούς που πεινάει ο κόσμος. Ναι, σε αυτούς που πεινάνε εγκεφαλικά. Που πεινάνε για μυαλό και υπάρχει μια λιγούρα μόνιμη στο κεφάλι μέσα, κάτι που γουργουρίζει, είναι που μυαλό δεν έχει. Για τους φτωχούς σας, εσύ είτε από γίνονται στα ιδρύματα που υπάρχει τόσο φτώχεια και τόσο ανέμεια. Τώρα σου λέει ψήφισέ με και ξέρεις το τι λέει. Δηλαδή το θες φιλάνθρωπο, ας πούμε εσύ, ε. Το θες φιλάνθρωπο να γίνει την πίσνα έτσι. Να χτυπάει κατευθείαν εκεί που πονάει τον άλλον. Σου λέει θα σου δώσω να φας, θα με ψηφίσεις. Σωστό. Καπιταλισμό έχουμε. Όσο πιο χυδαίο, τόσο καλύτερα. Αυτό είναι ξεφτύλα, αυτό είναι ξεφτύλα. Γιατί σου, μετά τις εκλογές σου λέει τώρα ψήφισέ με, μετά τις εκλογές θα σου λέει υποφέρε, υποφέρεις, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Βανδύ. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι, οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Η Λιούπολη γράφει ιστορία πάντα, κάθε μέρα. Θυμόμαστε όλη τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχτές για το 7ήμερο εργασίας. Ακόμη μας απασχολεί, έχει γίνει ντόρος. Στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, στη Μαρίνο Αντίπα, χτες βράδυ αναρχική, το λέω γιατί υπογράψανε με το Α, γράψαν το εξής σύνθημα έξω από τα γραφεία. 7 να είναι οι μέρες σας, ψυκτική περιστερίου. Υπογραφή. Και βέβαια το γνωστό Α. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος έχει μια ιδιότητα που νομίζω πολλούς θα αγγίξει. Πάμε στο συντελεστή ΦΠΑ, όπου επανέρχεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε βασικά είδη διατροφής από το κανονικό συντελεστή 24%, όπως ενδεικτικά είδη ζυμαρικών, για μας που είμαστε μακαρονάδες ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε. Ήτανε διαφήμιση εταιρείας με μακαρόνια και ζυμαρικά, που κατέληγε έτσι, είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε. Αποστολάκι. Έλα. Μπάμπο εδώ. Μωρή μπάμπο, πού είσαι? Εδώ είμαι. Έτσι είπαμε, μαύρα μάτια κάναμε. Ναι. Με μαλώνει ο γιος μου να μην παίρνω όλη την ώρα. Άντε μωρή το κολόπεδο, τι θέλει, γιατί τον νοιάζει αυτόν? Αυτός παίρνει κάθε δύο μέρες. Σε μένα? Εσένα, και σου λέει, σου δίνει και πληροφορίες. Ποιος είναι καλό ο γιος σου? Ποιος είναι ο γιος μου? Ούτε και εσύ ξέρεις. Ε? Και εσύ θες να το ξεχάσεις, καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα? Εγώ θα ήθελα χίλιες φορές καλύτερα να έχει δύο μέρες Πέμπτες, σαν την Πέμπτη δηλαδή, και μην έχει τα παρατράγουδα. Ποια παρατράγουδα? Αυτά που ακούμε τα διάφορα. Το πάτε ένα βήμα παραπέρα αυτό που λέει ο Κυριάκος. 8 μέρες δηλαδή η εργασία, δηλαδή έχει 2 Πέμπτες εβδομάδα. Μπράβο. Λες και δεν ήταν αρκετά θατσερικό το Μητσοτάκη? Όχι, αγόρι μου. Θέλω δύο μέρες Πέμπτες και τις άλλες μέρες όπως είναι. Για την εκπομπή τώρα λέμε? Ναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε με τη νέα κυβέρνηση τι θα γίνει. Τις αναγκαιότητες. Τώρα δεν ξέρω. Θα συνεννοηθούμε απευθείας με την επιχείρηση. Όχι σωματεία και τέτοια. Αυτά που ονείρευε το Κυριάκος. Να φύγουν όλα τα σωματεία, οι συλλογικές συμβάσεις να φύγουν όλα αυτά. Θα συνεννοηθούμε με την επιχείρηση. Μήπως αλλάξουμε τον τρόπο. Εντάξει. Γεια. Γεια σας. Γεια. Τώρα ποιο πήρα, τι νούμερο πήρα? Εμένα, 211-208-200. Τον Αποστόλη. Αυτός, 1-0. Αυτόν ήθελα. Αυτός είναι. Έχω μια πρόταση να κάνω. Τι? Να κατεβούμε μαζί στις ευρωεκλογές τις επόμενες. Τι καλά, ποιες επόμενες, σε 5 χρόνια? Ναι, πότε? Καλά, το συζητάμε τότε, μα είναι τώρα, το πούμε. Αν δεν μας σώσουν οι πολλοί σωτήρες, μας σώσανε, παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Θα μας έχουν σώσει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Οι σωτήρες να γίνουμε κι εμείς άλλοι δύο. Εντάξει, το κλείνουμε. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να τύχει κάτι, μπορεί να ερωτευτώ μέχρι τότε άλλες 5. Συγγνώμη κιόλας, ε. Ναι, εντάξει, αλλά λέγα να κατεβούμε. Γενικώς δηλώνω μια καλή πρόθεση να είμαι θετικός αρχικά, αλλά το ξανασυζητάμε. Πολύ δεσμευτικό μου κάνει αυτό, δεν μπορώ την πολλή δέσμευση. Έχουμε καιρό να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Τι με αγχώνεις τώρα ξαφνικά πριν έρθει το καλοκαίρι κιόλας? Όχι. Δέσμευση. Α, στο διάλογο, πια παράδα μας ήσυχος. Να σώσουμε, γιατί κάθε μέρα με σώζουν, ρε παιδί μου. Δεν έχουν τόσο πολύ σωτήρες, έπαθα μπλάκα. Δεν έπαθα την μπλάκα μου. έλα ρε φιλαράκι. Έλα Μαρή. Μίδια αρχίδια. Είδα κολοπίδα. Δεν μου λες άμα συνεχίσω τις μαλακίες. Παίζει να μου κάνω καμιά πρόταση να βολευθώ κι εγώ ρε φίλε. Γιατί υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Α, σε βάλουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ναι ρε μαλακά. Μετά θα πηδήξω. Κάπου να έχει μια θέση στη Βουλή τέλος πάντων. Αφού το έχω μάθει το κόλπο. Είπες να το πας με ξετσιποσιάκες. Όχι δα. Δεν θα μας φτάσετε στον πάτο επειδή αυτοί είστε. Όχι. Υπάρχει ένα ήθος, υπάρχει ένα επίπεδο στον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή και εγώ με αυτές τις μαλακίες που λέω παίζει να πάρω θέση. Αυτό που ξεκατενιάζονται και είναι οι φόφοι που το παίζει σοβαρή και ποιοτικά τάχα. Δεν ξέρω. Θέλω να τους πλακώσω όλους στο ξύλο, ρε φίλε. Καλά, κατούρα και λίγο. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω κάτι, ρε φίλε. Δεν μου βγαίνει κάτι. Να πω τι, ότι είμαστε μαλάκες. Είμαστε. Αποδεδειγμένα. Ότι επιβραβεύουμε τη μαλακία, την επιβραβεύουμε. Βγαίνει ο κάθε μαλάκας και λέει τη μαλακία του και εμείς πάμε και το ψηφίζουμε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό. Εκδίκηση παίρνουμε. Επίτηδες το κάνουμε. Εκεί που είπες ψέματα, κάτσε τώρα να αποδείξω ότι μπορείς να τα κάνεις. Το ευχαριστιόμαστε, βιτσιόζοι είμαστε στην πραγματικότητα. Το ξέρω, αυτό είναι de facto. Έτσι, πώς το λένε, γιατί δεν ξέρω και τα επιστημονικά. Το δημοτικό με το ζόρι το έβγαλε. Γιατί μια μέρα τελείωσε το σχολείο, την άλλη μέρα πήγα για δουλειά. Γιατί πρέπει να ζήσει οικογένεια. Τέλος πάντων, πώς το κατάφερες αυτό. Άλλο ξεκινάω να πω, αλλού με κατευθύνεις. Αφού είσαι σούργελο, δεν είσαι σταθερός, έτσι βγαίνει μια Τσίπρας, μια Κυριάκος. Έλα ρε, το παιδί σου κρατιέται ρε, δεν κρατιέται, είδες τι γίνεται. Ποιο παιδί? Το παιδί μου ρε, ο Κυριακούλης μου ρε. Και του φεύγουν οι μαλακίες. Του φεύγουν οι μαλακίες, πάντα μαζέψουν οι άλλοι εκεί. Καλά, ένα θέμα που δεν παθαίνουμε και πλάκα είναι το θατσερικό όλο που έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος. Ναι, πρέπει το μαλακά βγει, η Μισελ εκεί να τα μαζέψει. Άλλο θέμα βέβαια είναι η σπέκουλα των Σιριζέων, είναι δύο τα θέματα. Να το πούμε πιο καλά, είναι ένα το νόμισμα. Απλά είναι δημούτσουνο. Μια σκέψη για το τέλος. Το δίλημα των εκλογών είναι σκαφάτος ή ψυκτικούλης. Κούλης, ψυκτικός. Έτσι με αυτά τα περίφημα εφιολογήματα φτάσαμε στο τέλος. Λαός τρίτο μέρος. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πες στον άλλο μέσα ότι δεν υπάρχουν παιδιά από το Περιστέρι με καλύτερο βιογραφικό από τον Κυριάκο. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι, κάτι είπε τώρα. Πες του ότι καλύτερο. Γιατί δεν έχει δουλέψει ο Κυριάκος σαν ψυκτικός? Έχεις δει λόγου του στη Βουλή, τι παγωμάρα έρχεται από κάτω? Μονοφρέο δεν μας βάζει, αυτό είναι το μόνο παράπονο. Επίσης έχει δουλέψει 7 μέρες στη ζωή του. Σύνολο. Και αυτό ζήτημα. Σύνολο, ναι, σωστό. Να σου πω, από Μάλτα σε παίρνω πάλι, φιλέ. Από Μάλτα. Ξανάρθα. Αχ, τι καλά, έχω να ακούσω τη Μάλτα από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Σωστό ρε φίλε, αυτό δεν πήρκες αυτό. Αλλά μόνο τότε ακούγαμε Μάλτα. Είχα ξαναπάρει πριν από κανένα δύο μήνες ρε. Ωραία, και τι να κάνω εγώ τώρα. Τίποτα, χαιρετίσματα δίνω απλά. Α, φύγα. Γεια. Νάτι, γεια. Τι είπε ρε το βλήμα ρε, τι είπε πάλι το βλήμα για το Περιστέρι. Έλατε, λες και να θέλουμε ψυκτικό, πρέπει να πάμε στο Περιστέρι και καλά. Αν θες ένα ψυκτικό στο Νέο Ηράκλειο, τι θα κάνεις, θα περιμένεις 20 λεπτά να περάσεις την Εθνική Οδό? Να σου πω κάτι, ο γιος του Σαμαρά, όπως το λένε, ο Άριστος που αντέγραφε, εσύ τι νομίζεις δουλειά θα κάνει αυτός? Ψυκτικός αποκλείεται. Κάτσε, αφού αντέγραφε, πάει να πει ότι ήταν στουρνάρι. Δεν πάει να πει ότι ήταν στουρνάρι, πάει να πει ότι ήθελε με έναν άλλον τρόπο. Εγώ ρε φίλε αντέγραφα στο σχολείο, αλλά εντάξει, έχει να ταξιδίσεις, κατάλαβες. Ναι. Οπότε αυτός που αντιγράφει προφανώς δεν ξέρει. Δεν το έκανε επειδή δεν τα έπαιρνε, το έκανε επειδή μπορούσε. Ήταν ο μπαμπάς πρωθυπουργός. Τον έχω έξω, τον έχω μεγάλο. Κάνω ό,τι θέλω. Τι θες εσύ τώρα? Σωστό, σωστό. Κάτσε να σε πάρω σε λίγο που σε θέλω κάτι άλλο. Θα σε γλύψω. Γεια. Α, ωραία. Θέλω να σου πω αρχικά για τις ιερές business, ρε. Ξέρεις τι γίνεται στη Νέα Ιωνία? Δεν άκουσα τι είπες. Ιερές business στη Νέα Ιωνία. Τι έγινε, κανένα βατοπέδι πουλάνε, τι γίνεται? Κοντά είσαι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, πουλήθηκε, χαρίστηκε ένα οικόπεδο, το οποίο προοριζόταν για νηπιαγωγείο, αθλητικούς χώρους και αναψυχή στην εκκλησία. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει όλοι πλην κουκουέ. Μήπως είναι αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι εμείς αυτά που λέμε είναι πιο κοντά στα λόγια του Θεού? Ακριβώς, γι' αυτό φαίνεται. Μήπως αυτό εννοεί? Ναι, ακριβώς. Μήπως το κότερο είχε και κανένα παπά μέσα? Διπλή σημασία σε αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, άκου, είναι το οικόπεδο για όσο να καταλάβει. Δύο κτίρια μετά το Κουκουέ που είναι στο Μπερισσό και οδηγεί στη Φιλαδέλφια. Δεν με πειράζει ότι στα εγγένεια ήταν εκεί όλοι, ο Σαμαράς, ο Μελισανίδης. Έχει σημασία αυτό που σου λέω τώρα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, Μανούριδες, ο Μαϊδί και αυτοί. Ήταν ο αριστερός Γκότσης του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο επίσης αριστερός Βασιλόπουλος. Αυτός που έλεγε για τους δημόσιους χώρους. Και γι' αυτό και στοχοποιούταν με την ΑΕΚ και πόλεμος. Αλλά αγκαλίτσα με τον Μελισανίδη για την εκκλησία. Γιατί βλέπεις οι χουλιγκάνοι δεν φέρνουν ψήφους. Και η εκκλησία φέρνει τους ψήφους τους και παντελίδες. Εντάξει, αλλά πίστη πάνω απ' όλα, μήπως, hello. Ναι, καλά, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό, μόνο λαϊκή συσπήρωση για το καλό του λαού. Για να πάρουμε την περιουσία μας πίσω από το Παπαδαριό. Να. Ήρθαν οι κομμουνιστές οι αντίχριστοι τώρα. Μην έχουμε τίποτα ιερό. Λοιπόν, άκου και την Τρίτη. Έχουμε συγκέντρωση εξ με Παλαιστινιακές σημαίες για την Eurovision. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Πώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είναι δυνατόν στα μέσα δουλεύουμε. Βεβαίω το έχω πάρει χαμπάρι. Ποιο πράγμα. Πάρει χαμπάρι. Λέει ότι εχωρίσανε σε αγαστή συνεργασία. Εχωρίσανε, ακούστε το αποστολή. Εχωρίσανε το οικόπεδο που είναι απέναντι από το Μπερισσό. Και κοπέτα και αυτό το σεισμόπληκτο που ήταν τα σεισμόπληκτα εκεί πέρα μέσα. Που δεν τολμήσε να το εχωρίσει ο χουντικό ο δήμαρχο ο Κεφτερτζή στο Παπαδαριό. Σε αγαστή συνεργασία όλοι. Πασόκι, Σιριζέιδη, δεξιοί τα πάντα. Εντάξει, το να είναι απόλυτο. Είτε το πουλήσαν, το χαρίσανε. Αφέρε, το χαρίσανε, ρε στου παπάδε. Ήρθε και ο Σαμαράς με το Παπαδαριό, όλο και έκανε γένεια. Μπορεί να είχαν κάνει business plan τώρα, τι θες εσύ. Έκανε εσύ business plan, αυτό, όχι. Αυτό ξέρει, ήταν χαρακτηρισμένο να γίνει. Ήταν να γίνει αθλητικό κέντρο για όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Έλαχα ζωμάδε και ποιο θα αθλούταν. Ναι. Λοιπόν, και το έχουν πλήξει όλοι. Για να δούμε, να το πλήξει και τι κούπε. Και τώρα αθλητικό κέντρο είναι με έναν τρόπο. Αθλεί του φόβου σου. Θα πηγαίνουν οι παπάδε να κάνουν να αλλάξω να μην πω τι να αυτό το τουρισμό θα κάνουν, λέει, ιονικό κέντρο, λέει, και θα κάνουν, πώς το λέει, θρησκευτικό τουρισμό. Μην πω τίποτα. Ο, μην το πεις, το είπε σχεδόν, αλλά δεν σου πάνε.